Günaydın. Günaydın. Vaziyetler. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükselme zamanı geldi. Şenol Günbayrak fırlanıyor Ankara semalarında. Şenol Bey günaydın. Sevgili Ege, aşk olsun. Günaydın diyorum Şenol Bey. İlk önce bir günaydın diyor, sonra ne diyeceksiniz diye. Yani sevgili Ege, bu kadar ayıp. Tanıştığımız ilk günden beri ayıp, ayıp, ayıp, ayıp. Akbaba gibi çevremde dolaşıyorsun, üstümde açık vermemi bekliyorsun, tamam. Gençsin, evet tamam, çaresizsin, tamam. Hayatın sana yaptığı haksızlıkların acısını benden çıkarmak istiyorsun. Tamam, olabilir, bunların hepsine olgunlukla okey diyorum. Ha. He, ne o he? Ne okey, ne diyorsun ya? Ne haksızlığı, ne diyorsun? Bakıyorum. Bazı şeyler açığa çıktığı zaman da haykırmalar, hükürmeler, ödüller demeler falan filan, espriler bundan aklına başlıyor. Şenol Bey, nedir sinirinizin sebebi? Niye basit şey olduğunu söylemiyorsun lan? Nasıl sinir olduğunu söylemiyorum. Dün değilmiş maç. Ben size dedim ya, dün değil maç diye. Salı günü oynandı maç. Sevgiye geç, saçma saçma konuşma. Ben sana bu akşam maçı seyrediyorum dedim mi dün? Evet dedin Şenol Bey. Ben de size maç zaten oynandı demedim mi? Hayır, sen bana maçla ilgili espriler yaptın saçma saçma. Şenol Bey, ne esprisi yaptın? Yok işte, maçı bu akşam zor seyredersin. Maçı da biraz zor seyredersin. Yok efendim, maçı biraz zor seyredersin. Efendim neymiş, maçı biraz zor seyredermişim. Aynı şeyi mi söyledim, durdu? Aynı şeyi söyledim, durdu tabii. Aynı şey, onun yerine maçı zaten oynadığını söyleseydi ya. 50 defa söyledim Şenol Bey, daha kaç defa ya? 51.yi de söyleyeceksin o zaman. Aa, söylettirmediniz ki, bağırdınız bilmem, yok espri yapıyorsun falan. Ben bu esprileri anlamıyorum, karnım tok falan bir şeyler dediniz. Ya hakikaten üşenmeyeyim, kayıtları falan çıkaracağım şimdi. Kayıtları çıkar. BBG evi mi oğlum burası? Ne? BBG evi değil burası, öyle kayıtları çıkaralım bakalım diye bir şey yok. Gerekirse ben kendi kayıtlarımı da çıkarırım. Şey abi, yapmayın etmeyin lütfen ya, kaç defa söyledim yani maç dündü falan diye. Hatta siz böyle saçma saçma konuşunca ben de dedim ki uzatmayın Şenol Bey, ayıp olacak falan dedim. Ne ayıpı? Ben ne dedim sana? Dediniz ki bu akşam seyredeceğim maçı dediniz. Evet, sen ne dedin? Ben de dedim ki zor seyredersiniz dedim bu akşam. Ben de dedim ki zaten biraz zor seyredersin dedi demedim mi? Yani öyle. Ben sana dün tam olarak ne söylediğimi hatırlıyorum. Söyleyeyim mi sana? Hayır Şenol Bey, tam oldu bitti ya. Ne olacak canım? Bir maç ayrı. Bak ben sana dün dedik mi? Şevkine geçeyim. Ben bu gece maçı seyredeceğim. Canım arkadaşım, eğer maç bir gün önce oynandıysa lütfen beni bu konuda uyar. Çünkü ben bazen yol işlerim nedeniyle ne zaman ne vardı onu tam olarak takip edemiyorum. O yüzden eğer maçı bir gün önceden lütfen seyretmişse bana sonucunu söyle ve beni bu geceden maçın olmayacağını garantilemiş birisini, arkadaş veya akrabanı, bu gecenin maçını akşamında, alo! Ne böyle bir cümle kurmadı şey abi. Ben size dedim maç oynandı zaten. Evet diye bağırdı. Ne bağıracağım ben sana evet diye ya? Ha sinir, neden elinde sonunda bir maç kazandınız ya, kaçırdınız yani, ne olacak? Ya ben bir de iddia kaybettim. Ne iddiası kaybettim? Ben maçla ilgili iddiaya girmiştim. Olmuş maç üstünden ne iddiaya giriyorsunuz ya? Ben ne bileyim maçın olduğunu ya. 107 TL kaybettim şey yüzünden. Siz o zaman size iddiaya kim girdiyse siz de gidin ondan şey yapın, alın paranızı. Dolandırmış resmen sizi. Hayır, maç sorunun üstüne gittik. Gol başına. Onların attığı gol başına 50, bizim attığımız gol başına ben 50 kazanacaktım. İki gol yiyince otomatikman %50 oldu yani. Şimdi gidin alın paranızı yani. Nasıl alacağım ben paramı? Sonuçlar ortada. Ya Allah Allah, mahkeme mi şey mi bu ya? Bu kadar net mi sonuçlar? Sevgi'ye geleyim. Bu parayı benim senden tahsil etmem gerekiyor. Çünkü beni yeterince uyarmaya şaşın. 5 kuruş vermem şey abi size. 5 kuruş vermem sinir. Ben senden paradan önce bazı bilgiler istiyorum. Ama bilgiyi bile vermiyorum. Kafada bende. Ben senden nasıl para istiyorum? Sen bana daha bilgiyi vermeyen adamdan parayı nasıl isteyeyim? Değil mi sevgili dinleyiciler? Gözlerinizden öpüyorum sizi. Son derece hoş, keyifli insanlarsınız. Hepiniz de aynı zamanda çok da yaramazsınız. Cezanızı daha getirin. Sen bir sus lan, tamam. Ben dinleyicilerle hiç konuşamadım bugün. Şarkı başladı Şenol Bey. Ne yapıyorsunuz? Yani ne konuşacaksınız dinleyiciler? Sanki çok meraklı dinleyiciler sizle konuşmaya. Allah severler Şenol abi. Erotik konuşmalarını biraz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalpli insanlar panoramada sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya başlıyoruz. Fire Inch, Oktay Demirci, günün gazeteleri. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk canım. Hoş bulduk, hoş geldiniz. Ablam günaydın. Ablam günaydın, hoş geldiniz. Ablam hepinize günaydın. Hepinize günaydın. Hemen manşetler üstünde dans etmeye başlayalım. Ça ça ça. O dansı baştan belirleyeceksek ona göre, yoksa doğaçlama bir şeyler yapabiliyor muyuz? Serbest dans. Serbest kürsü. Çok güzel. Çaça. Ben de yapıyorum o zaman. Tak tak tak tak tak tak tak tak tak. Flamenco mu? Rumba tipi bir şey de olabilir. Hayır, bu topuklarla. Topuklu ayakkabıyla. Step dans. Flamenco. Hayır, köseli ayakkabıyla. Altına şey takılı çakılan. Pençeli ayakkabıyla yapılan dans. Aferin çocuğum. Çok güzel. Hem arkadan hem önden. Aşkın birisi Arjantin tango yavrum. En güzeli. Evet. Tebrik ediyoruz. Her şeyden önce Fenerbahçe'yi. Ne bileyim abi, bugün bütün gazetelerde yine şey var, maçla ilgili ilk sayfalar. Dün biraz şey yaptı ya, herkes o coşkuya kapılmıştı, bir ağır gitmiş olabilirler Fenerbahçe'ye. Yok, çok hiç kimse ağır yüklenmiyordu, helal olsun, buraya kadar yenildik, ezilmedik. Ezilmedik de değil, çok iyi oynadık. Eskiden ezildiğimiz zamanlarda ezilmedik diyorduk. Bir iki gazete şey yazdı abartarak. Aslında Fenerbahçe yenilmedi de Chelsea kazandığı için otomatikman yenilmiş sayıldı gibi böyle bir yavan yaklaşım vardı. Onun dışında iyi oynandığının altı çiziliyordu sadece. Eğlendiğimizin ama iyi oynadığımızın. Herkes öyle söylüyordu da herhalde akşama geldiğinden biraz bir kere daha bir gündem yapalım ilk sayfada ablam diye konuştu büyük ihtimalle. Editörler öyle olunca gazetelerin ilk sayfasında yine çoğu gazetede ama başlığıyla çıktı. Ama başlığıyla başka bir haber daha vereceğiz. Eski Kültür Bakanımızı hatırlıyorsunuz. Ha şey sürekli Uyuyan Bakanımız. Evet. Yani Uyuyan. Atilla Taş. Dorsay. Koç. İkiniz de çok yaklaştınız. Çok yaklaştık, evet. Kendisine senden olsa olsa şakşuka efesi olur diyen CHP'li Ahmet Ersin'den 4000 YTL tazminat kazandı. Ona göre Şakşuka efesi hakaret mi? Evet. Niye? Bundan sonra lütfen birbirinize daha, çünkü ben geçen gün öyle birbirinize şakşuka dediğimizi mi duydunuz? Duydum. Ya dikkatli olun. Bu laflarla 4000 lira alınıyorsa bizim birbirimizden var ya, hakikaten inek gibi sağmamız lazım birbirimizi. Yemin ediyorum. Şakşuka efesi. Buradan çıkınca direkt dava açıyorum ben size ya. Abi dava aç da nereye kadar? Nereye kadar? Yani biliyor ki Atilla Koç CHP'li Ahmet Ersin'den o parayı alabilecek. Niye sizden? Sen formayı alırım. Arkadaş. Al. Ondan sonra tıkandın işte. Bir telefon var. Onu da istiyorsan al yani. Ya. Şakşuka efesi bence güzel de bir laf. Yani sonuçta mesela lezzetli başka bir yemek olsa, kapuska efesi olsa mesela, o aynı lezzeti. Ama şakşuka efesi mesela, patlıcan ağırlıklı bir yemek. Ne, hayır, şakşuka zaten herkes, çocuklar bayılır, büyükler bayılır, efendim alkolikler bayılır. Benim makşuka diye kendi icat ettiğim yemek var ya. Makşuka. Böyle birbiri içinden mi çıkıyor yemekler? Yok, şakşukayı makarnaya karıştırıyorsun sıcakken. Bak şimdiden. Şakşuka Efes'in lafında hiçbir şey yok ya. Bugün gitsinden yani. Ege hukuk sistemi çok güzel. Şakşuka o lafta bir şey yok. Geç. Evet sende ne vardı? Bana şeref. Ben hukuk sisteminin başında olsaydım bir dolu iş çok hızlı yürürdü yani. Benim baştan beri istediğim bu. Ben baştan beri bunu dilekçelerle belirttim. Prens efendim, hukuku işte benim bu prensliğim. Yani şey senin neyin vardı? Hocam ben az şerefsiz demişti. Yok o... Sen de ona de. Efendim sen de ona de şimdi. Şerefsiz de. İyi oldu mu? Oldu. Hadi bakalım. Ama böyle basın yoluyla bana git şuradan bağır tepeden. Tepeden bağır. Bunu da göster. Ha, siz de bu adamı kaldırın herkes görsün. Geçin. Öpüşün Barış'ı ama. Geçin. Nereye geçiyorlarsa. Geç. O da geçecek bir yerde. Ya kantin var yan tarafta orayı işletiyorsun. Evet, abi. Beraber orayı... oturuyorlar orada. Evet. Zaten içeri mesela tost ayranla falan girebiliyorsun. Ha süper. Mahkeme. Ben o yüzden çünkü kararı da uzun uzun açıklamıyorum. Bazen birisi bana böyle göz ucuyla bakıp ayran içiyor. Ondan rahatsız oluyor. Bu arada Atilla Koç demiş ki çabuk ver parayı çabuk düğünümüz var demiş. Valla. CHP'li Ahmet Ersin de maaşımı alınca veririm acele etmeye gerek yok demiş. Maaşı. Ya bu noktada acaba insan yani tazminat davası açan insanlar bunu bir gelir olarak düşünüyorlar mıdır? Tabii olmaz mı ya? En şey olarak, güzel gelir. Şimdi önümüzde de mahkeme var benim oradan bir, büyük ihtimal avukatımın dediğine göre oradan bir 4 milyarım gelecek. O ödemeyi onunla yaparız sonra 1,5 milyarlık bir başka bir tazminatım var ben ödeyeceğim falan diye böyle bir hesapları var mı? Tabii o çok güzel bir sistemdir. Zaten mahkemede mesela şeysi belli olur. Sen ne kadarlık açtın? 1 liralık. Yani ben hiç onu davadan açmam mesela. En az 1-2 milyarlık bir şey açarım. Ben onu kaldıracağım zaten. O yavan hareket. O yavan hareket. 1 liralık maddi 105 milyon 1 liralık da manevi tazminat. Efendim çok yıprandım ben bundan. Bak yıllarca ben o davaları açanların hepsini birer tane açacağım zaten. 1 liralık olan maddi mi oluyordu manevi mi oluyordu? O maddi. Benim maddiyatta işim yok. Maneviyatım yıprandı tadında yaklaşanlara. O zaman hiç açmasınlar 1 liralık maddi de. Yani. Keşke 1 liralık maneviydi. Ha, sadece yani manevi liralık olarak ben bu şeyi alıyorum. Ben manevi olarak hiç yıpranmadım ama bu işten güzel bir cukka vurmak istiyorum diyenlere. Sıfır manevi, şu kadar maddi. Tabii canım diyorsun. Onların zaten ben şeyini belirleriz. Çok kolay. Şöyle bir adet yaz ver onu ver. Fotokopiyle çoğaltırım ben. Hadi o zaman Şakşuka DJ'yi o zaman Şakşuka spikerleri biraz sizi mutfağa alalım. Şakşuka hava durumunu dinleyelim. Neşemizi bulalım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. 8.45 saat günün gazetelerine bakın. Yoruz. Jeez yandı. Haydi. O zaman sizi etekli bakan dehşetiyle baş başa bırakıp huzurlarınızdan ayrılıyorum. Etekli bakan, bakan mı? Tabii İstanbul'da dehşet yaşanıyor. Türkiye'de mi? Bizim bakanlarımızdan. Bir tane kadın var bakan olarak değil mi? O çocuktan sorumlu, çocuk ve aileden sorumlu bakan. Evet, çocuklardan sorumlu. Çocuktan başkan ve aileden sorumlu devlet bakanını. O mu? Hayır değil. Kadın mı? Hayır erkek. Erkek bakan. Etekli bakan dehşeti. Siz o zaman misafir bir bakan mı? Misafir bir bakan. Misafir bakandır büyük ihtimalle. İyi oldu onu söylediğin iyi oldu. Son misafirliğini yapan bir bakanımız da olabilir. Pasifik Adaları Dışişleri Bakanları toplantısı vardı İstanbul'da. Ne alakası var Pasifik Adaları'yla? Pasifik İstanbul. Aday tabii etekle gelen adama aktifik aday ada diyecek durumumuz yok. Pasifik Adaları Dışişleri Bakanları toplandılar İstanbul'da. Bunlar Expo 15 için oy istemek için mi? Yok be. Geç kaldılar. Bana iki tane Pasifik Adası sayın. Panama. Panama. Karayip. Ondan sonra bir de bu işte 815 sefer sayılı uçağın düştüğü adam. Doğru. Doğru. Bir de bunların yanı sıra Tuvalu Adası vardı. Tuvalu. Tuvalu Adası'nın Dışişleri Bakanı Vili Telavi çok güzel böyle etek ceket. Vili Telavi mi? Oranın eski pop sanatçısı mı o? Çok güzel ama çok tatlı bir adam ya. Vili şey değil mi Vili Telavi ya? Kendisi söylüyormuş gibi şarkıları başka birileri söylüyormuş da senelerce. Vili Telavi halkını evet, yemiş. Evet tabii doğru ya. Hatta şey, bizde Milli Telavi'nin şarkısı da şarkısı var. Olması lazım. Bir bak bakayım bilgisayara. Dur ben onu. Neydi ülkesi bu Vili Telavi? Tuvalu. Tuvalu halkını yiyen bakan olarak biliniyor. Tamam tabii canım ya çok uzun süre. Bakın. Heh, işte bu. Ha işte bu. Ben bunu biliyorum ya. Ablamda kasetleri vardı bu Vili Telavi'nin. Keşke bir bunların kasetlerini güzel bir çekelim Oktay'ım. Çekeyim ben sana abi. Arabada da dinlersin. Arabada dinlersin. Senin arabada da kaset çalar var değil mi? Valla yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Ciguli'yi uzun zaman sonra senin araban dışında geçen gün Sirk'te çaldılar. Hadi canım. Ya yemin ediyorum abi sana. Abi ya nasıl kaçırdım o Sirk'i ben ya. Buyurun Milli Televi'yi anlatın. Milli Televi, Tel Aviv'ni işte Milli Televi ceket etek takımıyla gerçekten toplantının göz bebeği oldu ama. O adanın yerel giysisi miymiş bu? Ya bildiğin ben orada altın yıldız takımdan. Gördüm ben orada o zenci adam mı diyorsun sen? Evet o zenci adam. Bir far bir gazeteyi kaldı. Baya şık şık bir şey ya bu iş şık. Böyle. Hadi canım. Yöresel falan bir şey değil. Geleneksel kıyafet değil. Altın bildiğin yıldız takım diyorum sana ya. Güzel İngiliz kumaşından. Ben bir şey sorabilir miyim? Sor canım. Şimdi Veli Televiz zenci anladığım kadarıyla. Evet. Peki etek giymiş. Bacak çorap görünüyor mu yoksa bacakları? Bacaklar yalnız cillop. Hakikaten belirleyen kadına. Çıplak mı? Bayağı şey gibi ya etek takım gibi bir şey böyle. Etek simsiyah. Abi o zaman sıkıcı bir etek. Hani böyle yanında fırfır olur. Füme. Böyle bir tane şey olur ne bileyim. Dar ya bir de dar. Orada adam bir böyle ağrıma olur falan da oranın yöresel etiğidir dersin. Yok niye buradan abi bile almış olabilir ya. Tamam Condoleezza Rice giyince niye haber olmuyor da Vitali Lili giyince o haber ya oluyor. Ya alta sandalet giymiş Kro çok affedersin ya. Ha, o zaten sandalet yüzünden haber oluyor. Pasifik ne asıl değil mi abi, abi İstanbul Pasifik ne alaka? Abi adamlar oradan geliyor. Sen şimdi bak ben sana söyleyeyim. Buradan böyle fantastik bir şey mi acaba o ülkede böyle? Yani orada da mı öyle dolaşıyormuş yoksa İstanbul'a gelmiş artık baskı yok burada gerçek kimliğim gibi takılacak. Vallahi abi mi öyle takıl herkesle. Şimdi bir de bir şey de soramıyorsun. Bakan ya en nihayet. Willy Vanilli de olsa Tuvalu Adası da olsa soramıyorsun. Adam bakan. Siz manyadınız mı falan diyemiyorsun. Sen prens olsan dersin. Bakanım gel bakayım buraya dersin. Gel buraya. Falan yaparım ben. Ne lan bu hal dersin mesela. Çünkü sen artık. Ben o zaman ne yaparım biliyor musun prens olsam. Ayağımın ucuna ayna koyarım mesela konuşurken oradan böyle böyle donuna bakarım. Ben de mesela araba tadın kaçar sonra Ege'cim. Arabanın anahtarını düşünüyorum. Pardon. Yemek yani. Bir şey diyeceğim. Ha. Bizden Ali Babacan'la mı şey yapmışlar? İstişare içinde olmuşlar. Türkiye'de zaten sonuçta bir Pasifik adası olduğu için. İnsan ürker ya. Hayır denklik olması gerektiği için Pasifik diyorum ya. Pasifik adaları Dışişleri Bakanları toplantısı var. Bunlar turistik seyahat için. Abi olsun yine Ali Babacan gelmiştir bir. 3-5 konuşmuşlardır abi. 3-5'li konuşacak. Kim bu ülkenin yok mu şeyi sorumlusu demez mi? O ya Willy Vanilli ile ne konuşacak? Ben de bir kasetini zaten dinliyorum. Zaten konuşacak derdi olsa bile kapıdan da hadi dönüyoruz demiştir. Etekli adamı görünce. Vallahi Pasifik adaları da güzel. Bu sene bir Pasifik adası yapalım diyorum beyler. Yapalım doğru. O zaman önce İtalya yapalım oradan geçelim diyorum ben. Çünkü hazır İtalya'ya gitmişken. Bu hafta sonu İtalya'da gizeriz. Ne var? Paskalya. Hayır. Ablam. Hayır biraz düşün. Böcek ilaçlıyorlarmış. Çok güzel parçaymış oğlum bu. Intergalactic, intergalactic. Bunların en acıklı tarafı da olay skandal ortaya çıktıktan sonra biz şarkı söyleyebiliyoruz diye bir basın toplantısında bir şarkı söylemeye çalışmaları falan da yani. O kadar acıklıydık be. Bir daha da görüntüler zaten son görüntüleri onlar. Arkadaki adamlar ne oldu acaba ya burada? Arkadaki adamlar da onlar da kuru bitirdiler onlar kendilerini. Onlar çıktı sonra galiba. Gerçek sesi sahipler. Evet, onlar da niye bozdular tezgahı bilmiyorum. Onlar da böyle tipsiz adamlardı. Sesleri güzel. Bunların da sesleri çirkin, tipleri güzeldi. Ne güzel bir tezgah kurmuşsun. Sen ne bozuyorsun onu? Gereksiz bir takım hareketler. Buyursunlar efendim. İtalya'da hafta sonu seçimler var. Doğru. Herkesi sandık başına çağırıyorum buradan. Bütün İtalyan, evet. Bütün tanıdığın İtalyanları saysana bana bir. Oktay. Del Pietro'yu biliyorum ben. Beyaz eller. Berlusconi. Berlusconi, Del Pietro. Matarazzo. Matarazzo. Yoksa Materazzi miydi? Materazzi. Onlar işte. Şimdi. Rummenigge. Efendim? Rummenigge. Rummenigge de vardı. Ana tarafından. Eski başbakan Berlusconi'ye şöyle demiş. Solcular her konuda zevksizdir. Sağcı kadınlar daha güzel olur. Demiş. Bizim adaylarımız çok daha güzel diye böyle ortalığı hakikaten şeye döndüren, tartışma alanına, kavga alanına döndüren açıklamalar yapmış. Ortalık birbirine girmiş. Kavgada söylenmeyecek laf. Hakikaten. Şey falan deseymiş canım bu da. Şakşuka şeyci deseymiş işte. Şakşuka. Bunlar şey şakşukacı falan filan. Bunlar şakşuka solcusu. Şakşuka Efes'ti. Yerine başka bir şey diyor. Berlusconi'nin veliahtı. Şey bunlar şakşuka partizanı diyebilirdi mesela. Tabii canım daha net olurdu. Şey ne var başka galiba İtalya'da? Galiba burada partizan. Partizanlıklar. En havalısı o herhalde şey değil mi o Çabella'da partizan falan dediğine göre herhalde Şakşuka partizanı falan. Denebilir. Ama Şakşuka oranın şey olmadığı için. Yöresel. Mesela orada. Yöresel mozzarella şey. Mesela. Mozzarella. Mozzarella partizan. Beha. Ravioli. Mozzarella da sabıkalı bir şey oldu şimdi. Yenmiyor artık şimdi. Tabii canım, Napoli'yi affedersiniz şey götürüyor. Pislik götürüyor. Bence ravioli efesi çok güzel. Ravioli güzel evet. Bak. Ravioli efesi 10 numara. Güzel. Böyle bir kısa bir cümleyle bir haber vermiş oldu. Hayır, ama ben de İtalyan'dan bahsedince benim de önümde var seçimlerde. Bu şimdi İtalyanlar bir porno meraklısı ya biraz. Yani meraklısı Çin'e bütün ülkeyi. Bütün ülkelere eşit olarak dağıldığını düşünüyorum ben o merakım. Şimdi Roba'nın belediye meclisine girmek isteyen bir porno yıldızımız var. Mili Dapriaccio. Milletvekili vardı daha önce, meclise girmiş. Girmiş işte, bu belediyeye girmek. Belediyeye girmek. Bence belediyeye girmesi lazım. Çıtayı alçalttılar mı? Daha diyorsun? Böyle halkla iç içe olabilmek için. Çıta mı? He. Şey yapmış işte en son seçimler öncesinde. Güzel fotoğraflarını çektirmiş böyle. Ha. Affedersiniz. Basen bikini bölgesi ama çıplak halde. Tamamen. Affedersiniz evet. Bu çıplak basene oy verin diye bütün slogan. Affedersiniz. Burama kaş göz çizsem daha güzel demiş, diğer adaylardan daha güzel diye. Ve inanır mısın, kadına girmesi kesin gözüyle bakılıyor. Neyin? Ama kadının. Anlamadım ben. Ne diyorsun? Yandı. Hayır. Manyak konuşuyorsun ya. Kadının meclise girmesi kesin gözüyle bakılıyor. Mili Dabriaccio'nun. Tebrik ediyoruz. Niye böyle garip oluyor ya İtalya'da seçimler? Ya çok zevkli. Bence çok ama zevkli. Ama canım suyunun suyu belediye meclisi seçimlerinde iki tane kalça resmi görünüyor. Roma Belediye Meclisi Ege'de. Anam ablam ne dedi sen? Aksaray Belediye Meclisi değil. Roma. Hemen dibine. Dışarıda 9 tane seni bekliyor. Aman canım, Roma'da tabii Aksaray'ımız da bir Roma kadar olmasa da onun da bir medeniyet. Roma'dan kalbi. Aşağı kalır hiçbir laf yok. Romalı savaşçılar yüzlerce yıllık uykusundan uyanıyor. Ne bu İtalya bülteni gibi ya? Ne oldu hakikaten abicim ya, biz manyak. Ne bileyim abi, İzmit'te benzersiz tarihi eserler bulunmuş da şimdi Roma nerede, değil nerede? İzmit'te. Romalı savaşçıların heykelleri bulunmuş. Çok güzel olmuş. Güzel. Şimdi. Buyurun versene. Öyle şimdi diye girince dedim ben. İngiltere. Ne oluyor her gün? Kaynıyor. Nasıl kaynıyor? Yanıyor. Kaynıyor. Araştırmayla kaynıyor. Yapılan bir araştırmaya göre erkekler tek gecelik ilişki isteyen kadınları gözünden anlıyormuş. Böyle bir araştırma yapalım. Böyle bir son cümle nasıl çıkmış. İlişkiden sonra mı öncesi mi? Şimdi yani mesela böyle bir olaylar gerçekleşti. Sonra bir gözüne bakıyor. Beni bir daha görmek istemez diyerek gidiyor mu? Yoksa orada herhalde görmek ister diye duruyor mu? Şimdi orada bence biraz daha bekledi. Belki görmek isterse diye. Bir sigara falan içiyordur orada. Dolanıyordur. Hayır hiç... yani neyi anlatıyorsun? Neyi anlatıyorsun? Bunları yaz. Unutursun çünkü. Niye unutacağım? Adam orada bekleyecek bir daha. Ha. Bir daha bir şöyle bir baksın bana. Bir bak bakalım. Nasıl? İstiyor mu? O tekrar iki senden dolayı. Kimmiş o Tuncel Kurtiz mi? Bak bakalım gözlerinin özelliği neymiş? 700 erkek ve kadına tek gecelik ilişkiler konusunda ne hissettikleri soruldu bu araştırmada. Adamlar şey demiş, berbat hissediyorum. Kendimi kullanılmış hissediyorum ya, duygusal olarak hiçbir şey değil. Sonuçta kirlenmek gibi hissediyorum. Ve herkes o anda duş alıyormuş böyle. Anketi yapan kadınsa mesela erkek şey falan diyormuş. Daha böyle uzun vadeli bir şeyleri paylaşabileceğim birisini arıyorum. Siz de mesela bu anket sırasında pek çok şey paylaşabildiğimi hissettim. Uzun zamandır ilk kez. İsterseniz anketi şurada devam edelim falan demiş. İşte o devam edenler ve edemeyenler. Hepsi ondan sonra bir anket daha doldurmuşlar. Şimdi şu ortaya çıkmış. Ankette tek soru olması lazım bence. Ne? Yer misin yemez misin? Şimdi. Toparlayamıyorum ya. Bir sürü o kadar çok şey yazıyor ki. Hakikaten kafam karıştı haberden ya. Vaktimiz azaldı, buyurun. Sende bu haber yok mu? Hayır. Şimdi erkeklerin aksine kadınlar uzun süreli ilişkiye gireceklerini düşündüğü partnerlerini maço yüz hatlarını tercih ediyormuş bu partnerleri seçerken. Tamam. Ne demek maço? Erkekler pek maçoluk aramazlar kadında. Evet, çünkü o bir gerçek. Ama geçen gün o F1'ın patronu kadında maçoluk dışında kampçı ve mamçu kadar aradığını en ne şekilde verdi. Onun YouTube'da mı videosu vardı? Nerede videosu vardı onun? Gazetelerde bütün fotoğrafları gördük. Gazetelerde videosu vardı ablam. Kara çeneli, belirgin burunlu, küçük gözlü erkeklerin bir göz varmış, küçücük. Oğlum kare çene ne ya? Kare çene. Kare çene David Coulthard'ın çenesi gibi. Var ya. George Clooney çenesidir kare çene. Kare gözünde öyle canlansın. Bruce Willis'in de mi çenesi öyle? Aman yok onun Bruce çenesi Willis şey. O kadar bilmiyorum. Çemçük biraz galiba Bruce. Net bir şekilde George Clooney çenesi. Ha. Veya Abdullah Gül çenesi diye düşünün. Böyle kare çene. Buna şey diye bir araştırma vardı. Süper kahramanların bütün ortak özelliğidir. Süpermen'in de çene öyledir, şey öyledir falan. Süper Mario mesela. O güven yaratan bir şeymiş. Hmm. Evet. Dosta güven, düşmana korku salan bir şeymiş. Belirgin karaçene. Burun mesela. Belirgin burun ne demek ya? Mesela burun, büyük burun herhalde. Belirgin burun dediği. Ama canım burun. Mesela küçücük de olabilir. O da baktığın zaman bakarsın yok. Belli belirsiz belli bir şey olur. Ha. Ve küçük gözlü erkekler. Küçük gözlü erkekler in mi? Çipil dediğimiz. Bunlar çekici tiplermiş. Ama kadınlar... O çipil gözlerden tek gecelik ilişki olduğu anlaşılıyor mu? Tek gecelik ilişki için erkekleri bu yönde seçiyorlarmış kadınlar. Ama daha yumuşak tipleri evlenmek için tercih ediyorlarmış. Yani ne bileyim mesela... Sivri çeneli, daha belirsiz burun, belirsiz patlak burun. Göz. Aynen öyle. Çok teşekkür aynen ediyoruz öyle. Oktay Bey. Ya pek hayatı anında çözüyorsunuz ya, ben buna bayılıyorum ya. Sana iki tane doneyi ver sen hayatı al önüne ser formülizasyon hazır. Büsbütün bir yaşam tecrübesi iki satırda. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar panoranın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Yepyeni bir özel bölümle karşınızdayız. Bu bölümü yine güzel bir sponsor sunuyor. Yoksa biz kendi kendimize bu işin altından kalkamayacaktık. İsterseniz hemen bu yeni köşemize başlayalım. Başlayalım evet. Çok heyecanlıyım ya. Bu sponsorumuz iyi oldu yani. Anadolu Hafriyat. Anadolu Hafriyat. Geceleri çalışır. Sushi misin takım mısın? Sushi misin takım mısın? Sushi misin takım mısın? Hangi egzotik yemeksin? Sushi misin takım mısın? Sushi misin takım mısın? Sushi misin takım mısın? Hangi egzotik yemeksin? Sushi misin takım mısın? Hangi egzotik yemeksin? Evet. Modern sabahlarda yeni köşemize hoş geldiniz efendim. Buyursunlar. Evet, programımızın giriş müziğinden de anladığınız gibi hangi egzotik yemeksiniz? Bugün yine A masasında oturan Salih. Salih ablam sen bugün A masasında otur olur mu? Olur ablam. Ya da sana Falih diyelim mi? Bana Falih. Sana Falih diyoruz. Ege sana da Ramazan diyorum ben. Egezan da diyebilirsin. Hayır. Olmaz mı? Yok. Ramazan diyelim. Buyurun efendim. Evet. Hangi egzotik yemek olduğunuzu ben çıkaracağım sonunda. Ama bana bir şartla dürüst cevap vereceksiniz. Tamam. Soracağım sizin öncelikle soruları... çok özledik. Dürüst cevap vereceksiniz. Şimdi ilk sorum geliyor. Aşağıdakilerden hangi... Fahir kesme. Aynı anda şey yaptım. Çok heyecanlandım. Evet. Falihçim. Aşağıdakilerden hangisi sizin giyim stilinizi en iyi şekilde anlatıyor? Spor giyim. Ramazan spor dedi. Falih sen? Ben böyle daha çok entari tipi. Böyle etek, rahatlık ya. Rahatlık yani. Mesela pazen mi? Pazen miymiş? Benim de daha çok eşofman altı. Evet. Eşofman altının üstüne... Sırtı tamamen böyle açıkta bırakacak bir bluz, belde kalın bir kumaş, tam göğüs altlarıma gelen kalın bir kumaştan fiyonk, altı tamamen eşofman ama yırtmançlı, sırt tamamen açık, saçlar kibar bir topuz, iki tane bir tel enseye düşürülmüş ve de buz parçalarıyla fındık büyüklüğüne getirilmiş. Sen kendini bir... İçecek olarak konumlandırdığını anladığım kadarıyla. Evet. Tamam. Ay. Şimdi ben size yine de seçenek vereyim. A seçeneği. Hmm. Dallı budaklı renkli ama... Dallı budaklı ablam. Dallı evet. Budaklı. Ama dikkatle planlanmış mısınız? B seçeneği. Dikkat çekici ve dekolte misiniz? Dekolteyim. C. Ama her seçeneği... Ama dekolte, dallı budaklı dekolte ki. Ama lütfen. C seçeneği. Göze batan... Yürek yakan. Modayla alakası olmayan ama... Çarpıcı. C çarpıcı C seçeneği. Ve D seçeneği C. Renkli ama basit, albenili ama sade. D seçeneği. Basit, basit ve yavan. O zaman ve basit ve yavan ve haval nasıl diyor? Havai. Havai. Tamam. Ayakları yere basmayan. O zaman kolay. Ramazan. Kolay elde edilen. Sana B diyorum. Evet, kolay elde edilen yaz ablam. Fali, sana da C diyor. Bana niye C diyorsun? Tamam, A diyorum sana. Bana A deme. Bana A deme. Bana B de. Hangi tür müzik sizi romantik ve istekli bir havaya sokabilir? Flamenco muymuş? Bir saniye. Slow. Slow dedim Fali. Fali, sen ne diyorsun? Caz mı dedin? Ben daha çok böyle flamenco tarzı. İspanyol. Gypsy Kingski var ya. Gypsy Kingsi. He, Gypsy Kingski. Kingski o değil. Kingsi onun şeyi. Gypsy Kingsi. O. Veyahut da onun muadili olan. O kadın neydi? Zenci. Saçları yok. Yanmış bu saçları. Neydi o kadın zenci? Bu saçları yok ya. Hedonizm. Hedonizm deyince akla gelen. Ha. Skin. Skin. Veya skin. Caz, yani caz mı? Caz ablam, cazmış. Tamam. Ben cevap veriyorum. Ver. Slow. Slow. Ve etnik. Hüsnü Şenlendirici tipi. Slow ve ne? Etnik. Etnik. Klarnet. Hüsnü Şenlendirici. Veya. Tuval ve MB orkestrası. Tamam. Hüsnü Şenlendirici ve o zaman. MB orkestrası. MB yazalım. Yazdım onu da yazdım. Yazdım. Üçüncü soru. Geçiyorum çünkü seçeneklerden seçiyorum ben sizin cevaplarınızı. Tamam. Üçüncü, hangi aktivite sizi daha çok çeker? Aa, bak çok güzel. Bu butonları yalayabiliyor muyuz? Ha evet, o butonları kullanabiliyorsunuz, onu ben söylemedim. Ha niye söylemedin, biz de nasıl cevap veriyoruz diye şey yaptım. Onu benim heyecanıma geldi abi, her dosyayla evet, gelmiyoruz doğru. Ya her zaman. A seçeneği. Pardon. Arkadaşlar boşuna basmayın şunlara. Üzür dilerim. Bunlara çünkü... Yalıyoruz bunları Ege'cim. Franchise sistemiyle bu butonları aldık biz. Her basışınız para. Para, doğru. Öyle düşünün. Özür dilerim. Ama... Özür dilerim. Ama özür insan diliyorum. Dayanamıyor hakikaten. Kurumuş çiçekleri aranje etmek mi? Kurumuş çiçekleri ıslatmak. Aranje. Aranje. Sabaha kadar... Sabaha kadar ıslatmak. Kokteyli... Kucaklamak mı? Romeo, Romeo, Romeo. Kokteylleri dikerek dans etmek mi? Kokteylleri dikmek. Annem kokteylleri hazırlar, ben dikerim. Geniş bir arkadaş grubuyla tanışmak mı? Geniş mi? Geniş mi? Yani rahat anlamında herhalde. Ben de tam çeviri çünkü bunlar. Arada sırada güneşlenerek masmavi bir denizde yüzmek mi? Hayvan gibi. Nasıl anlamadım ben? Arada arada güneşlenmek. Hangi aktivite sizi daha çok çekiyor? Hangisini yapmak istiyorsun? Kurumuş çiçeklerle mi haşır neşir olmak istersin? Sabaha kadar kokteyl mi? Kurumuş çiçekler oramıza buramıza batarlar. Batar. Çünkü kurumuş çiçeklerin içine kozalakları falan da koyuyorlar. Evet. Kokulu, onları diyorsunuz değil mi? Kokteylin içine alkol maddesi ve esrar maddesi koyuyorlar. Esrar maddesi koyabilirler ve oradan bizi taciz edebilirler. Kalabalık grupta da dinlerler. Ablam dinlerler. Geniş bir arkadaş grubuyla tanışmak. Ben cevap veriyorum. Ver. Ara sıra güneşlenmek. Arada böyle bir pide söylemek. Bir kitap okurum mesela. Bir kitap okumak. Sen bir yağlanmak. Mi? Sen de mi plaj istiyorsun? Arada plaj olmasa plajdaki da gerek yok. Büfeyi istiyorum ben. Büfe, ablam. Büfe. Evet. Büfeyi işletmeciliğini istiyoruz. Tamam. Büfenin işletmeciliği. Yatırım diyorsun. Gazoz ve mısır da satacağız. Yatırım. Yani haşlanmış mısır. Darı dediğimiz. Ama yanında kürdan da vereceğiz. Çünkü dişleri arasına kaçar. İlişkinizi nasıl tanımlarsınız? İlişkin. Neyle olan ilişkinizi sizin seçmenizi istiyor evet, bu soru. Tamam. Anladım kadarıyla. Ben tanımlayabilir miyim? Ateşli ama bir yanıyla da son derece yavan. Ateşli ama yavan. Evet. Fali ablam sen? Fali. Şimdi ateşli. Orası kesin. Ateşli olduğu kesin. Bir ilişkinin ulaşabileceği en üst mertebe. Piramit düşün. Evet. İlişki piramidi. En üst sivrinin üstünde oturmuşum böyle. Şimdi göstermene gerek yok. Önce onu söyleyeyim ben. Bize böyle oturmana falan gerek yok. Kollarını falan. Ateşli güzel ve... oturmuş ama abi. Ateşli ve oturarak diyorum o zaman ben. İlişki ateşten bir gömlektir. Yaz ablam. Sevgiymiş. Niye yazıyorum ben bunları ya? Niye manyak manyak şeyler? Şöyle, çetin ve resmi mi? Çetin. Çetin miymiş? Ateşli ama çetin. Çetin ve resmi benim. Çetin ama çetrefilli. veya zerdeçal. Basit ve erotik mi? Basit ve erotik. Çetin ve erotik. Evet. Erotizm çetin bir yolculuktur çünkü. Rahat ve güvenilir mi? Rahat ve erotik. Bence daha güzel. Yoksa randevu ve heyecanlı mı? Randevu ve... Burada farklı olan seçeneği bulmanızı istiyorum. Hangi seçenek daha anlamsız? Onu bulmanızı bir, benim ilişkim çetin bir randevu. Yani ben sana... Daha doğrusu şeytanla bir randevu gibi. Tamam, sana C diyorum. Tamam. Ramazan. Fali B diyorum. Yok. Sana. Sana çetin, sormuyorum tamam ya. Randımanlı, çetin, tamam. Randımanlı ve erotik. Erotik tamam, onu da yazdım ben. İdeal tatilini son sorular bakın. Son sorular bunlar. Allah. İdeal tatil. Beyler, beyler, beyler. Bugün bir yerde buluşalım da beyler diyen bir adam dövelim. Dövelim mi? Ha. Dövelim derken. Beyler diyen adam, vay da ne beyler, bu kadar sıkıcı bir laf kaldı mı ya hala? Arkadaşları atamadık ama. Bari arkadaşlar şimdi buraya bakın falan. Arkadaşları kullanın onun şeyi. Kendinden bence 20 yaş küçüklere hitap ediyorsan makul de. Niye? Kendi arkadaşlarına arkadaşlar diyen bir adam varsa eğer. Var yani bu. Onlar da kendi kendini beni acaba. Beni huzursuz ediyor. Siz nasıl bu konuda rahat mısınız bilmiyorum da. Benim çevremde arkadaşlar mesela diyen şimdi, adam yok ya. Çok böyle üçümüz mutfakta otururken arkadaşlar hadi bir şeyler yapalım falan desem ben. Şöyle bana, bakarız biz ikimiz de sana. Ben sana ben oradan çıktığımda tükürürüm. Arkamdan ne dersiniz? Arkamdan tükürürüm. Yetiştiremediysem, yüzüne tüküremediysem arkamdan tükürüp yetiştirmeye çalışırım. Ben evet. Bu arkadaşlara en iyi ilk kez tiksindiğimi şeyde hatırlıyorum. Böyle Rock and Cop'ta çadırda uyumaya çalışırken bir tane kızın teki dışarı çıkıp şöyle arkadaşlar, arkadaşlar bakar mısınız? Gökkuşağına bakar mısınız? Diye. Böyle... Sen ilk arkadaşlar lafını burada duyduysan yok. Arkadaş sevmene ihtimal yok yani. Ve şöyle olmuştu. Arkadaşlar sen bana niye arkadaşım diyorsun ki? Gel sen bana çadırı ben sana kuşağı göstereceğim de seni. Ben ilk arkadaş lafını şeyde duymuştum. Böyle bir toplu hep beraberiz arkadaşlarla. Yemek yiyecek oturduk. Biri kalktı. Arkadaşlar herkesin kumanyası aynı olmayabilir. Diye böyle bağırdı. Ben anlamadım orada da. O dayanışma sırasında. O ama o dayanışmanın gitmişti. En güzel örneği arkadaşlar. Son sorunuzu soruyorum. Son soru reklamdan sonra ablam. Son soru. Son soruyu sorayım soru... sonra değerlendirme ama hızlıca. Değerlendirme reklamdan sonraymış. Ha. Favori içeceğiniz. Ay dur çok heyecanlı. Ayran. Çabuk. Ayran diye bir şey yok abi. Ayranla soda. Sana ayran soda yaptırayım çok güzel olur. Evet, hamamdan güzel. Sonra mı? Ha hamamdan sonra. Hamamdan sonra ayran soda servisimiz. Ay nasıl vardır. Canım çekti ya şimdi ha. Bak ya. Hamam mı? Hamam mı çekti? Evet. Oktay'ı bir hamama götür ablam. Abiciğim. Sevaptır. Evet Fahir sen söyle. Benim mi? Rakı mı, tekile mi, kırmızı şarap mı, meyve kokteyli mi, çilek mi? Alkolsüz meyve kokteyli. Hangisinin farklı olduğunu bulunuz. Ay çok heyecanlandım. Ben o zaman iki kokteyl tipi bir şey diyebilir miyim? Tabii kokteyl. Makita. Mojito. Ben de makita. Macatino diyorsun sen. Macatino içiyorum. Macatino. İçine iki damla da limon ve biraz da viski. Evet ne olduğunuz çıktı. Ne çıktı? Allah. Yani biraz sonra söyleyeceğim. Hayda. Çok heyecanlı bir nokta. Öyle kafadan cevaplar veriyorduk ama. Ve birbirinizden ama... farklı şey çıktınız. Çok enteresan. Sushi misin, taco musun? Testi birazdan sonuca ulaşacak sevgili dinleyiciler. Reklamlardan sonra maceralar bekliyor bizim modern sabahlarda. Sushi misin, taco musun? Sushi misin, taco musun? Sushi misin, taco musun? Hangi egzotik yemeksin? Sushi misin, taco musun? Sushi misin, taco musun? Sushi misin, taco musun? Hangi egzotik yemeksin? Sushi misin, taco musun? Hangi egzotik yemeksin? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bu testin sonuçları değerlendiriliyordu. Bizim verdiğimiz cevaplar kompütere yani nasıl ana bilgisayara. Elektronik beyne girildi. Hayır. Bence Fahir söyledi doğru. Ana bilgisayara girildi. Ha elektronik beyinden ana bilgisayara. Zaten elektronik hat var. Beyinden. Otomatik ring gibi bir şey var orada. Ana bilgisayardan basım evine mi? Nasıl? Santraline. Basım santraline. İlk başta basım santraline. Abidin Paşa. Basın evleri. O patlama olmuştu ya. Evet. Oranın hemen arka tarafında basın santrali var ya. Basın sitesi var. Basım evleri. Oradan basmane. Da yazılı olarak geldi. A4 kağıtlara yazılı olarak. Onu kim getirdi görebildiniz mi? Bıyıklı bir bıyıklı iyi kadın getirdi. Bıyık dikkatinize. Kadın getirdi. Evet. Kadın getirdi. Şimdi de bu test sonuçlarına bakacağız. Bakıyoruz. Ama öncelikle bu araştırmayı bize sağlayan, mümkün kılan sponsorumuzdan bir söz dinleyeceğiz. Sushi Miss'in Taco mu? Anadolu Hafriyat tarafından sunuldu. Anadolu Hafriyat. Geceleri çalışırız. Sushi misin taco musun? Sushi misin taco musun? Sushi misin taco musun? Sushi misin taco musun? Sushi misin taco musun? Sushi misin taco musun? Sushi misin taco musun? Hangi egzotik yemeksin? Sushi misin taco musun? Hangi egzotik yemeksin? Hey! Şimdi iki tane zarf var elimde. Bir tanesinin üzerinde Fali yazmış. Diğerinde Ramazan. Ramazan yazıyor. Şimdi açıyorum. Ay çok heyecanlı. Hangisini açıyorsun? Ramazan'ı açayım ilk başta. Aç Ramazan'ı. Bey masasında oturan ol çünkü. Ramazan. Ne çıktın? Ege. Evet. Avokado salatası çıktın. Avokado, avokado, avokado. Hey, hey, hey. Avokado salatası olduğunu iddia ediyor bu test. Büyük bir ihtimalle büyük buğulu gözlerin püsürsüz. Püsürsüz mü? Püsürsüz ve çemçürçür ağzım. Püsürsüz derken herhalde pürüzsüz yazmaya çalışmışlar. Ben şöyle yani konuşurken hiçbir şey ağzımdan püskürmüyor. Ne desem? O da gittik. Çok tehli falan konuşsam bile. Şey olmuyor ağzımda hiçbir en ufak bir tükürük bile çıkmıyor. Demiş ki. Demiş. Test demiş ki. Demiş ki ne? Pürüzsüz bir cildiniz, kaymak gibi bir vücudunuz var demiş. Anlasan ya biraz daha. Anlatıyorum bak bitmedi. Şiir okuyorsunuz. Okusana ya. Yazıyorsunuz. Doğru. Okumasanız yazmasanız bile bunlardan. Bunları internette bulabiliyoruz. Acayip hoşlanacaksınız. Doğru. İnternetten bulduğunuz taksizde. Doğru. Tütsülerden hoşlanıyorsunuz. Doğru. Tütsü. Tütsü. Her tarafıma yakarım tütsü. Egil mesela o pürüzsüz teninin sebebi tütsüler, tütsüler her gün kendine. Doğru. Gizemli o, havanızla. Gizemli. Herkesi etkilerim. Herkesi etkilerim bu mahallede. Çeşme başına gideyim de orada Mercedes içinden bir adam gitmiş beni almış. Ve demiş ki demiş. O adam değil ve mi? Demiş ki ne? Onlarla birlikte bir şey yapacaksan. Benim gibilerle mi? İşte bu arkadaşlarınla. Avukadocularla mı? Avukadocularla birlikte bir şey mi? Mümkünse sahilde yürümeyi veya beraber yıldızları seyrederek muhabbet etmeyi seviyorsun demiş. Gündüz vakti. Gündüz vakti. Yürüyüş, gece vakti yıldız. Tebrik ediyorum seni. Çok teşekkür ediyorum. Ramazan ismiyle katıldın. Şimdi, öncelikle Anadolu Hafriyat'a çok teşekkür ediyorum bu güzel araştırmayı bize sunduğu için. Tabii sadece bununla sınırlı değil. Ayrıca bu benim söylediklerimin hepsi yazılı olarak adresine de gönderilecek. Yazılı adres. Yazılı olarak. Açık adres verilirsin. Adresine de gönderilecek Ege. Hayırlı uğurlu olsun. Tamam kapatıyoruz o zaman programı. Bir dakika Falih'in bana şey için. Falih. Hadi Fahir de o zaman. Falih. Ablam sen de bir taco çıktın. Taco mu? En çok istediğim şeydi bugüne kadar. Demiş ki biraz çılgınsın. Seksisin. Seksi mi? Öyleyim. Ve maceraya bayılıyorsun. Seks miymiş? Sevgi miymiş ablam? Ondan sonra çoğu zaman gerçekten. Ulan taco da yavan çıktı be. Macera yaşıyor. Oh avokado da çok güzelmiş. Aman taco da vallahi. Avokadoyu dalından yedim. Aa şöyle bir şey demiş Falih sana. Ne demek? Büyük bir ihtimalle etkileyici birisin ve bikini içinde de çok güzel görünüyorsun. Ha demiş. Evet vücudun biçimlidir bak onu hiç kimse yiğidi öldür hakkını yeme. Ama ben hiç bikini içinde görmedim seni. Sen gördün mü? İstiyor ben musun? Ben geçen gün rüyamda Fahir'i bikiniler içinde gördüm. Ter içinde uyandım hemen Fahir'i aradım. Rüyada bikini içinde görmek yalnız beyaz bikiniler içinde. Hayırdır, beyaz bikiniler içinde. Hayırlar olsun Ege'cim. Hayırlar olsun. Elinde de elmalar vardı. Elma. Böyle elmaları attı. Her taraftan ağaçlar çıktı bikinilerin ben. Ay çok sonra hoş. Ben onu sordurdum. Kısmet gelecek dediler abla. Ay çok hoş oldu şimdi. O zaman çok teşekkür ediyorum size. Buradan birine daha teşekkür etmemiz lazım. Anadolu Hafriyat'ın sahibi Ramazan abiye de. Ateşi. Anadolu Hafriyat gururla sunar. Anadolu Hafriyat, geceleri çalışırız. Oktay Bey, çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Ben teşekkür ederim. İyi ki bu anlaşmayı yaptık. Araştırma yağacak. Bir haftalık mı? Hayır, yoksa araştırma. Her hafta bir araştırma. En panora az bozulmasın sonra. Anadolu Hafriyat'la zaten panoraya da gidecekmiş Anadolu Hafriyat. Orada, ha, orada yer açıyormuş falan diye biliyorum ben. Anadolu dükkan mı açacakmış orada? Ha, tam panora dükkan mı bilmiyorum. Hafriyat dükkanı mı? Ben bir konuşun falan filan dedim. Üst katta boş bir dükkan vardı abla. Oraya mıymış? Nereye açacakmış Anadolu orasıymış Hafriyat? Hemen çünkü şey Anadolu Hafriyat dinleyicilerimiz arayıp şubelerini soruyorlar. Anadolu Hafriyat şubeleri nerede? Çünkü geceleri çalışıyor ya insanlar, yani daha rahat gidebilirler. Gündüz işte olurlar. Çok orada yakın zamanda ücretsiz bayilik de vermeye çalışacakmış dinleyicilerimize. Buradan müjde. Yeni bir gelir kapısı açıldı. Anadolu Hafriyat boş alan açmak gibi gelir kapısı da açmayı biliyor. Ama tabii bir takım şartları var. Mesela şart operatör miymiş? Operatör gece olmak çalışma lazım. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay.